شديد والله عزيز انتقام عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يصوركم بالأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة بقرة ختم شوا أو آل عمران شروع شو دي سورة دير نمونا ذكر كيجي دا وجه دا فضائل دا دينا. اول نمبر نم آغا زہرا ورتوئی امام مسلم رحمہ اللہ فل کتاب کی ذکر کرے دے او دویم نمبر دے سورت تا مجادلہ وئی زکا سورت مجادلہ چی مکہ مکرمہ کی صد پاسا اتیا آیاتنا د مناظرے د پارا راغلی دی چا وفد د نجران راغلے او د نبی علیہ الصلات و سلام سره مناظرہ کولا وی چې عیسی علیہ السلام ابن الله دے. درم نمبر نوم سورۃ الامان ورته هم وای. سلورم نمبر سورۃ الکنز ورته هم وای. پنځم نمبر مغنیہ ورته هم وای. شپاگم نمبر طیبہ ورده هم وی. وم نمبر استغفار ورده هم وی سورة الاستغفار. او آتم نمبر سورة آل عمران ربط دا ما سبق سرا دا سورة دا درم نمبر سورة دا اول فاتحة دویم بقرا او درم آل عمران دا پا ترتیب مصحفی کی او ترتیب نزولی کی دا اسمان نچی راغلے دے یو کم آتیا یو کم لساتیا یعنی 89 نمبر سورت تے پس دا سورة الانفال نا نازل شوے دے. دا دی سورت ربطنا دا ما سبق سرا آغا دیر دی خسلک بتی بیان کو مش نمونی خروار. وجہ دا تسمیہ نفی دا اولوہیت اول نمبر چی دیتا دا آل عمران ولی وی آل عمران ورد زکا وی چی پا دی کی آیت نمبر 33 کی دا عمران دا آل عمران بحث را غلی دے ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین دی وجنا دا موسوم پا آل عمران باندی شو او نفی دا اولوہیت او دا عبادت دا آل عمران سرا اللہ رب العزت کرے دے چی یعنی نبا دا اولوہیت درجا آل عمران تا ورکو او نبا دا عبادت کو. اول نمبر ربط اسمی اغا دا دے چی اولا سور پاتحا کی منگویلیو چی ایاک نعبدو و ایاک نستعین اللہ ستا عبادت بکو استان امداد غاڑو. بیا پا سور بقرہ کی لا نعبد البقر ولا نستعین من البقر منگا دا غوا عبادت نکو ندا غوان امداد غاڑو کما فعل الیہود لکا سنگا چی یہودیانو دا غسخین خودے جوڑ کلے و منگا کار نکو. دلتا لا نعبد آل عمران ولا نستعین من آل عمران کما فعلت النصارى سنگ چی عیسائیان عمران علیہ الصلات والسلام تا درجہ ور کئی سال صلات و سلام تا ابن اللہ وئی منگا کار نہ کو. دویم نمبر فاعتبار دا مضامین سرا مضامین اربعہ پا تفصیل سرا پا آل عمران کے بیانی یہ سنگ چی مخ کے بیان شیو بقرہ کی توحید رسالت او جہاد او انفاق داغی تفصیل دلتا کئی زکا متصل را وڑے دے. درم نمبر ربط بقرہ اغد مسائل دفارا بطور اتمام حجت دا سورت په مزامین او ارباو سره به تور ازاله د شبهات دا هغه سوالونو جوابونه دلته ورکې دا غی اعتراضونو د فکې سلورم نمبر بقره اخیر کې مونږ ویلی او بل ورځ چې فن سرنا علی القوم الکافرین الله زمونږ امداد وکا په قوم کافر باندې نو دلته وای چې امداد غواړي نو مسله د توحید من الله لا اله الا هو الحي القيوم توحید لته کوز کا نو سوال بیا کوا الله بستا سوال قبلې پنځم نمبر تابقره فسی ال عمران ولی متصل راړو دا زکا دی حدیث کې راغلی دی اقرا او زهراوین فانهما غمامتان دا دوانه سورتون الولی دا قیامت پا ورز با تا باندی دا وریزی سوری کتار دی سورتون دا تلاوت پا باندی کولا فضائل که یو شاندیش پگم نمبر بقره کی اول سر که ویلو لا ریب فیه ندلتا وی نزل علیک الكتاب وال نزل علیک الكتاب بالحق آج دوی کتاب کی شک نشتره ندلتا لاغی تفصیل او کوچی دا محبوب پتا نازل شوه ده خو حق کتاب ده رشتونه کتاب ده دلتا تفصیل کئی بقره کی انزال ده کتاب اجمالا بیان شو دلتا تفصیل داغی چایتون محکماتون و اوخر و متشابهاتون دلتا داغی تفصیل ده اتم نمبر ذکر ده قتال اجمالا پا بقره کی شو و قاتلو فی سبیل الله یا کتب علیکم القتال نو دلتا دا غی تفصیل کئی پا واقعه دا وحودو او دا بدر سرا نهم نمبر بقره کی ویر ولا تقولو لمن یقتلو فی سبیل الله اموات بل احیاؤو ولیکن لا تشعرون اغچا تمن موایا چاگا پا جنگ کی شهید شی جهاد کی شهید شی آغا جوان دے دے تاسو دا غی پا جوان نپوی گئی دلتا وی بل احیاؤن عند ربهم یرزقون دا الله پنځ ژوند دے خو الله هغه ته رزق ورکړي ما تا ته د ژوند پته نشته دا غي تفصیل دلته کوي بل بقره کی واقعه د طالوت علیه الصلاه والسلام راوړه نو دلته وی قل اللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء ګورا بچای طالوت علیه السلام ته الله ورکړه نو دلته هغه تفصیل کوي چې بچای ورکول والا ګره یو الله دے ولسم نمبر بقره کی الذين ياكلون الربا مخکې مونږ ویلو د سود باره کې آیاتونه راغلي او دلته پاره تفسیر کې چې ایماندار لا تاکل الربا اضعافا مضاعفا سود غره مخوري دا تاسو ته تبای حلا تبای باحث جوړيږي نو دی وجنا دا متصل به سي علي عمران او بقره کې تعویل اتم الحج والعمره لله عمره او حج خاص الله له وکانو نو دلته 97 نمبر آیات کې وایي وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا اغا چامانی حج ده چه وسا و طاقت لرلشی ده حج کولو تفصیل ده جر رسم نمبر بقره کی تعویل پتریسی نمبر آیات کی سمتا وَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِلَ مِنْكُمْ أَنْتُمْ مُعْرِدُونَ لَقْ خَلَسْتَا سُنَوِي وَاو وگر زیده لک خلکو او نور طول اعراض وکو جمهوریت اعراض وکو دلتا آیت نمبر 113 کی وی لیسو سواء من اهل الكتاب امتن قائمتن یتلون آیات اللہ یا سور بقره کی دوی مسیپاری اول سر کی ویلو سیقول السبحاء من الناس ما والله تحویل دا قبلی نو دلتا وی تحویل دا قبلی تاسو تولی ما هو دا حکم وکو ان اول بیت وزع للناس د دین اولنه مرکز هغه بیت الله شریف دی بیا رستوی وجعلناکم امه وسطا لتكونوا شهداء علی الناس تاسو ما یو داسی امت وګرځولای چې بهترین او درمیانه امت وای نو دلته وای چې کنتم خیر امه د پسبان تاسو بهترین چې اخرجت للناس خلقو د پیدې د پاره وتی تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر خلقو تا دا هی خبری حکم او دا غلطی نا خلق منا کول پا غیبانی تفصیل کئی دا دعوت کار چلاوا دعوت کار کوا دا غی تفصیل دا تا تا کئی پس سوجا تا غورا امتی غوره بهترین تا تا ولی ویره ری چه تر دعوت کار کوا او واقعی ذکر کی مولانا الیاس رحمه الله تعالی وی اغا چرت یو اندو مسلمان کو نو اغا بوداو کلمه نشو ویره دیر محنت پیو کو اغا بودا را مولانا الیاس رحمه الله تا وی اے مولانا صاحب ډیر ظلمی کیږي ډیر استاد درس او استاد کریمه ویلا توحید بیانې دل مال ډیر مزر اگې خو نه اديږي سو کما اگر توی تبلیغ شروع که تبلیغون وی تبلیغ سنگ شروع کما ما تا بخفل نرازی وی طریقه را تخیما وی دغلتی دو بو یو چاٹی که دا او خواتا ورسر چیلم که دا نو سوک تیری گی پده زیبان دی نو وطوی چی راش چیلم هم وسکا او بم ورسر وسکا او بیا زما خوالی را لیگا نو چ پلاری بسوک تیری دا قدا کارو که او بم بوس کلی چیلم بم بوس کو بیا ورطوی دو چه دیر خیسته زوانه زیهن دی دیر تیز دی خو دی مدرسه کی او عالم دی او آقا دا اللہ توحید بیانه ای او کتل آره نو دیر پیدا با حسیله که ما دیر کشتو که خوزنشم یاده وله نو دا غیب پا وجه بانده دیر خیرونه ورسه دلو نو دعوت کار خو کوله شی کنا پخ پلا هم کوشش که خوشی بل سری توایی چه درس کی گی رازه والا اللہ بطاله پا غیمانده دیر خیرونه در کئی او مخ کی آیت کرسی کی ویلو فقد استمسک بالعروه الوثقا چاجی په پیړی مضبوطه باندې خپل منګولی ولا غولې دلته به امر کوي واتسیمو بحبل الله جميعا دا الله پر سی باندې ټول مضبوط منګولی ولا غوي سوره ال عمران اصل دعوه د دې صدا مسائل اربع ذکر کوي څنګه چې مخ کی بقره کی ذکر شو خلاصه دا سلور حصے دا سلور قسمه سوره آل عمران دی اول ایسا 63 نمبر آیات کی پای کے مسالہ د توحید ذکر کئی مسالہ د توحید پاول حصہ کی ذکر کئی پدی کی درے بابو ندی اول باب 17 نمبر آیات پوری دے پای کی شپگ امور پندویم باب کی ہم شپگ امور بیانی گی او پندریم باب کی مقاصد اربعا او مسالہ د توحید او نفی د الوهیت د عیسی علیہ الصلات والسلام او په 15 دلائل سره د غید الوهیت نه نفی کوي. اول نمبر باب اغه کی ولس آیاتونه دی یو پکې سوال جواب سوال او داغه جواب چې هغه وفد نه نجران نه راغلی و نبی علیہ الصلات والسلام ته وی زمون په کتاب کې خو راغلی دی چې عیسی د الله زوی دی نو تاسو ولی نمانی اللہ دا غی جواب وکو او شپگ مسئلی پاگی بندی بیان کرے شوی نو اللہ رب العزت فرمائی الف لام میم اللہ کوئی گی پماند دے حروکو باندی اصل کی غیرت بدا دا سکی الف لام میم اللہ اگا حمزہ پکی ہم پٹ فرطا دا او علیم هو الف هم میم هم ساکت دے نو دیلا چی پروانا باندی وی نو دا سی بے الف لام میم اللہ یا دا الف لام میم اللہ بوئی گی پمانا دا دے حروب تفصیل مخی شوی رہے حروب مقطعات اللہ دغا اللہ تعالی دے لا الہ الا ہو نشت دے لائق دا عبادت مگر دقیو اللہ دے دق دق یو اللہ تعالی دے الحیو دلیل عقلی درے قسم دلائل ذکر کی گی دلیل عقلی ذکر کی گی دلیل وحی ذکر کی گی اور دلیل نقلی ذکر کی گی پشپک و آیاتنو کی نو فرمائے الحیو ہمیشہ دا فارا جوندے دے اے دائم الوجود ہمیشہ دا فارا حق جوندے دے القیوم او نظام چلوم کے دے نظام چلو ان کے دے گورا دا سمر غٹ نظام ستادا پارا چلائی بیا نزل علیکل کتابو نازل کرے دے پتا باندی قرآن کتاب بالحق پا حق سرا مصدق اللی ما تصدیق ان کے دے دہا سو بین دے ہی جمخ کی دے دندی وانزل التوراة والانجیل او نازل کرے دے توراتو او انجیل لرام دلتا سوال پیدا کی گی برا مخی دا قرآن دا پارا راغے نزلا او دا تورات دا پارا راغے و انزلا دا اولی الفی مشدد راغے اولان دی دا تورات دا پارا او دا انجیل دا پارا مخفف راغے برا نزلا راغے اولان دی و انزلا راغے دا زکا چی قرآن پا فقرات پدفات سر راغلے دے لگ لگ راغلے دے لگ لگ قرآن نازل شوے دے او تورات و انجیل پا یو پیر باندی نازل شوی دی نو لگ لگ نازل دلو دفارا نزل راجی او پا یو پیر باندی پیو فیر باندی طول چی نازل شی ماغیتا و انزل وینو دی وجن اللہ فرمائی و انزل تورات والانجیل او نازل کرمی دی تورات و انجیل دلیلی نقلی ذکر دلیلی نقلی و گراما ددین مخی تورات و انجیل هم نازل کری دی من قبل هدل للناس وای مخکې د دینا چې دا هدایتو د فارا د خلقو وانزل الفرقان او نازل کړی مې ده قران لرا قران مې وای نازل کړی ده من قبل مخکې دا غینا هدل للناس چې دا هدایتو د فارا د خلقو د ټولو خلقو د فارا هدایتو نو دا هدل للناس دا هدایت د څه د فارا راغلی ده مختلف معنی علماء کرام کوي هو بهترین معنی دا دا چې دا د دینه مراد تورات او انجیل دی تورات او انجیل دا د دینه مراد دی چې هغه د خلقو د پاره هدایت وو خو خلقو بګي د خپل زانه د خپل زانه بګي خلقو خبري ورنه استری وي تحریف پکې کړه وو نو هغه وجنه هغه دا دیوران کړه وو کنه هغه هدایت وو د خلقو د پاره وانزل الفرقان او نازل کرے دے دے قرآن درا گورا برہم قرآن ذکر وکو چی نزل علیک الکتاب دل تیم ذکر وکو چی وانزل الفرقان دا سو جنا دا زکی دو زل ذکر کو چی مناظری لا دا نجران نی وفد را غلے او وفد نبی علیہ السلام و سلام تا دا سویل چی گورا اے دا اللہ رسولا اے محمدا تا پا دے باندے رد کے دا تنمنے اوی سال صلاة و سلام کو ابن اللہ دے زمون پا کتاب کی راغلے دے نبی علیہ السلام ورتاو فرمائل چی تاسو خواغا تحریف کرے دے پا کتاب کی تاسو تورات بدل کرے دے تاسو انجیل بدل کرے دے تاسو انجیل بدل کړی دی قرآن را مخی ته کوي خپل تورات هم راوړئ کچری هغه د قرآن مقابله کې صحیح و نو هغه به صحیح که صحیح نه و نو هغه به تاسو خپل ځانه جوړ کړي نو دې وجې نه قرآن بار بار ذکر کیږي او دا اتیاو آیاتونو کې دغه د مناظرې باز دی نو فرمای وانزل الفرقان نازل کړی دی قرآن لرا ان الذين يقيننا كسان كفروا انكار كاي بي ايات الله هدايتن دلانا لهم عذاب شديد ديد فارا سخت عذاب دي والله عزيز ذو انتقام الله زور ورد دي او بدلي واسن كه دي الله بدن بدل واخلي ور ظلم زياده مكوا انكار دايتن دلانا مكوا بیا دلیلی اقلی ذکر کئی ان اللہ لا یخفا علیہ شیئن بیشکا فا اللہ باندی پٹ ندی بیشکا فا اللہ باندی لا یخفا ندی پٹ علیہ شیئن فا غباندی سشے فی الارض نپز مکہ کی ولا فی السمای و نپاس ماننو کی گورا تیسا علیہ السلام و سلام تا ابن اللہ وینویسا علیہ السلام اغا تخود حس شیز پتنوا اغا خبر نو ولی اغا لده الوحیت درجه ورکی ولی اغا تا ابن اللہ وی ولی دعوی چین اللہ سالیس سلاسا اغا تخود سب پتنوا اللہ تعالی اغا ذات دے چی پپٹو شیزونو باندی پویگی ویسال حسرات و سلام تخو پتنوا اغا تخود حس پتنوا ولی اغا لده الوحیت درجه ورکی دویم دویم دلیل هو الذی اللہ غزاد دے یصوروکم فی الارحام چی شکلون جوڑ کری دی استاسو فمیندو در رحمونو کی عیسیٰ علیہ السلام تا تا ابن اللہ وے عیسیٰ علیہ السلام فاغہ مصور و اغہ تصویر غستن کیو اللہ مصور دے اللہ دے عیسیٰ علیہ السلام تصویر جوڑ کرے دے اغل شکل جوړ کله دی هغه بل ته محتاج و په تصویر جوړولو کې په شکل جوړولو کې هغه د الله محتاج و نو ولې ته هغه ته د الوهیت درجه ورکې ولې هغه ته ابن الله وې الله و زه هغه ذات یما چې ستاسو شکلونه جوړو ما فی الارحام د میندو فرحمونو کې کیف یشاء څنګه چې زما خوښ شي عیسی علیہ السلام دا کار نشی کولے نو هغه څنګه الله شو لا اله الا هو نشته دی لایق د عبادت مگر دقه یو الله دی لا اله الا هو نشته دی لایق د عبادت مگر دقه یو الله دی و در زل قران کې لا اله الا هو راغلی دی العزیز او زورور دی الحکیم حکمت والا دی بیا امیم الله فویگی فما ندد حروبو باندی الله دق اللہ تعالی لا الہ نشتر بل الہ الا هو مگر دق اللہ دے الحی القیوم ہمیشہ دفاراج وندے دے او نظام چلو ان کے دے نزل علیک الكتاب نازل کرے دے پتا باندی محبوبا قرآن بالحق بحق سرا مصدقا لما تصدق کون کے دے بین دیا وسچ مخید دنو وانزل التوراة والانجیل او نازل کرے دے توراة والانجیل لرام من قبل دل اللہ سے او مخید دینا توراة شکم او آغا پا عبرانی زبان کی راغلے او او انجیل شکم او ناغا پا سوریانی زبان کی اگر آغلے ہو او قرآن پا عربی زبان کی اللہ رب العزت راولے ہو نو من قبل دل الناس مکید دینا چدا ہدایت و دا پارد خلقو وانزل الفرقان و نازل کو اللہ قرآن درا ان اللذین بشکا کسان کفرو بی آیات اللہ چنکار قید اللہ دیتننا لهم عذاب شدید دید فارس عذاب دے والله عزيز ذو انتقام الله زور ورده او بدل غستن کې ده ان الله بشکل تعالی لا يخفى عليه نشتر پټ پد باندې شي اونس شي في الارض ولا في السماء نظم کو نه پاسمانونو کې هو الذي يصوركم ده الله هغه ذات دې چې شکلونه جوړ کړی دي تاسو په الارحام دې مندو فرحمونو کې کیف یشاء او جسنگ فقشی لا اله الا هو نشتر لائق دا عبادت مگر دغی واللہ دے العزیز الحکیم زورور و حکمت والا دے الف لام میم اللہ فویگی پمانا ددی خوفو ددی صورت مختصر خلاصا غدادا چی توحید دا اللہ اومنی او رسالت دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اومنی لکه څنګه چې الله رب العزت بیان کړی دی په شان د اهلی کتاب اعتراضات مکوئ ورنه تبا بشئ ځان منظم کړئ په تنظیم د جماعت سره هر کار کې نو ځان له جماعت جوړ کا هغه پنځو اصول باندې وچلېږه نو هله به ستا تنظیم برابري او په جهاد کې غلبه میلاو شي نو بخل مکه او مال خرکه چې جهاد ته په نوره ترقی عمر کړی شي نو فرمایي الف لام میم الله پوی په معنا د دې حروفو الله د الله لا اله الا هو نشته دې لایق د عبادت مگر دغه یو الله دی الحي القيوم همیشه د پاره زنده دی او نظام چلوونکی دی نزل عليك الكتاب نازل کرے پتا باندې قران بالحق به حق سرا مصدق لما تصدیق کون کے دے دا کتاب بین دہی چ مکید دنو وانزل التوراۃ والانجیل نازل کرے دے توراۃ والانجیل من قبل هدى للناس او مکید دینا چ ہدایت و د پار د خلق وانزل الفرقان او نازل کرے دے پمنز د حق او د باطل کی فرق را وستن کے ان الذين كفروا بشكا كسان چ کافراندی انکار کوي بیا آیات الله ہدایتون د الله نه لهم عذاب شدید درې د پاره څخه عذاب دی والله عزیز ذو انتقام الله زور ور بدل غستون کې دی ان الله یقینا الله لا يخفى عليه نشتر پټ پد باندې شيء انس شيء في الارض ولا بالسماء نظم كون پاسمان کی والذي الله ذات يسويكم في الارحام دي شكلنا جوړ استاسو برحمن کی كيف يشاء سنگه چ خو غشي لا اله الا هو نشتر لایق د عبادت مگر دغه والله دی العزيز زور ور دی الحکیم او حکمت والا دی